ابواب النکاح. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کې د نکاح مسائل ذکر کړي. باب ما جاء فی فضل التزویج. باب دې په بیان د فضیلت د نکاح کې. والحث علیه او د تیزی ورکول کی پدی نکاح بانی. فلیهی قال حدثنا سفیان بن مکین قال حدثنا حش بن غیاث عن الحجاج عن مکحول عن ابی الشمال عن ابی الشمال عن ابی ایوبا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے اربع من سنن المرسلين سلوم دو سنتو دو پیغمبرانو دو رسولان نبی علیہ السلام الحیاء یوپک حیاء والتعطر وعطر وخزو استعمال ملی عطر و خجمی سے معلولنی وَالسِّوَاقُ آدارنی میں سواب لے وَالنِّكَاهُ وَالنِّكَارَا اب آدھے کی لحیاء قدر آبدو دی الخطاب ختنکو قدر سنن المرسلین وَإِذَا سُنَّتْ عِبْرَاهِيم علیہ السلام نَشُورُشِ زَمُنْدِ پِغَمْبَرَ علیہ السلام پوری اول شخصیت چه او ختم کرو ابراهیم علیه السلام او دیگه فاته سنن المرسلین داپ اعتبار دا غالب والی ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نکان وکڑی او پدی باپ کی حدیث دے دا عثمان او دا صحبان او دا ابن مسعود او دائشی او دا عبداللہ ابن عمر او دا جابر او دا عقاف رضی اللہ تعالی عنہم حدیث ابی ایوب حدیث حسن غریب وبه قال حدثنا محمود بن خداش قال اخبرنا عباد بن العوام عن الحجاج المقهود من الشمال عن ابي ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى حديث حفص وروى هذا الحديث هشيم ومحمد بن يزيد الواسطي وابو معاويه غير واحد من الحجاج عن مقهود ابي ايوب ولم يذكر فيه عن ابي الشمال وحديث حفص بن غياث وعباد بن نوام صحو دا صحنه وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو احمد قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن عمار بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوب من رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا ونحن شباب او مغزوانان لا نقدر على شيء من قادر نو پس شید مال من سشین من دو فقال والله حبیب فرمائنی یا معشر الشباب اے دلد زوانانو علیکم بالباعتی علیکم بالباعتی اصل کی باب غفن جماعت ہوئی ادا مشتد من المباعتی منزل قورت ہوئی دین دے مباعت الابل دا غیب ناس زینا بیا عقد نکاتم باوی ایر چا علیکم بالباء لازم بکتا سبان نکاح فإن الوعد للبصر دادیر خطتن کے دستر ملرا ای دستر برخاضت کرازی او متزوج فردو منانو تبورینا و احسن للفر او دے ساتن کے دے عورت لرگوات کی دون پہراؤں کی فمن لم يستطی منکم الباعتا اساتتا تنوس و طاقت نکانو فعلیه بالصوم نقد بان رجید والپکاری فإن الصوم له وجاء دارو جد دد کارا جد دفائشات ختمون لی دارو جد کارا جد دفائشات ختمون لی ادا مدید شہوات دا شرن ساتھی هذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال اخبرنا عبد الله بن عمير قال اخبرنا عمشو انا ما ارى نهوه وقد رواه غير واحد من الاعمال بهذا الاسناد مثل هذا ورواه معاويه والمحاربي عن العامش عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نهوه باب ما جاء في النهي عن التبتل باب دې بیان دا وکي چې راغلي په منا کې عن التبتل تبتل اصل کې انقطاع کوي دې نه مراد سره او سره دې په نکاح کوم بس د دې نه باندې راغلي یو خدای سره چې دې په نکاح نه کوم ندا خبر شرن درست ندا وبهی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال وغیر واحد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سعید بن المسیب رحمهم اللہ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال انہیں فرمایا رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عثمان ابن مظعون نے تبتل کی رد کرے جسے اجازت نہ کرے چسارا دوس و طاقت ہے سنے نکان کئی ولو ادن لہو لخت سینا او کی اجازت اکڑے ورطا من بزان خسی کریو خود دینا من راغلی را دانا رواو ما جیزی پشریت کی آیا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعی وزید بن اخرم اخزم ویساق بن ابراہیم البصری قال واخبرنا معاذ بن هشام الذي انقطع عن الحسن عن سمرا رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل دل حبيب منع کړی دا چې اسره ترد نکاح کوي او ځان جدا کوي او قسم د خپل بیانونا تبتل اصل کی انقطاع کوي جداوالی کوي دیوژن مریم دی کتاب مریم البتول وی او فاطمی رضی اللہ عنہ سرم کر الفاطمۃ البتول صدا دے زنانا و نعرف لوا فا فضیلت او فضیل او پنا سب کی یا بطول فاطمی رضی اللہ عنہ تذکوی چه داد دنیا نا اڑخ لو اللہ تا ند تبتل نمنا اللہ کرید کتر پیغمبرانو نکاہ نکلی داد شور پیغمبرانو سنت تے وغادا زید بن اخزم فی حدیثی ہی زیادوالو کرد زید ابن احرام پخبر حدیث کی وی وقر عقطادتو حضرت قطاب رحم اللہ لسو لقد ارسلنا رسولا من قبل وجعلنا لهم ازواجا و ذریہ رالی دیو کی غنبران حبیبتان وقی رئی بیانی وی اولئی اولادو اپا دیباب کی حدیث سار و دانس ابن مالک و دائشی بیو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث سمرہ حدیث حسن غریب ورول اشعص ابن عبد الملک حاد الحدیث عن الحسن انساد ابن حشام عن عائشہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح دوارا حديثي باب ما جاء في من ترضون دينه فزوجوه باب جس بیان دارا چاکی جراغ لیا رسو کتاس داغی دین خوخوائی اخلاق خوخوائی دپنی کارتا ورک اخفل زنانا وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن ابن عجلان عن ابن وثيمة النصري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي إذا خطب إليكم کله چې پیغام دې فارو دي تاسو ته منا او ترغون دینه چې تاسو دا غي دین خو خوي دیانت دې پکې و خلقه اخلاق سمني جوړ دې سمنه صفات بد اخلاقی جنونا او شرمون دا پکې نشتا فزوجوه ندائی تپنے کار کئی الا تسلو کدا سنکو ای هر قسم دینی خبر برابر داو دنیاوی نشیب فتنت از نکت یو فساد لو عریض بمانا دے کبیر دے ایک ادا سنکو ای او تاسو مالداران لکو ای نو دیر زنانا و دیر سڑی با بینی کاکا تیشین و فتنہ با دی زنا دیرشی اولی فساد براشی امام مالک رحم اللہ دی حدیث نے دلیل نیولے وی بس پا کفاعت کی صرف دین بس ضروری دے تکتا سباہم فی الکفر پا کنس کے لیکیو قجمہور لمعائی نا پا کف کی سلور خبر ضروری دی دین حریت او نصب و صنعت یو مسلمان زنانا با کافر تپنی کانشی ورکولے یونی کا دندار با فاسق و فاجر تپنی کانشی ورکولے یو ازاد دی غلام تنشی ورکولے مشہور نصب والدی غیر مشہور نصب تنشی ورکولے وبه قال حدثنا وفي الباب عن ابي حاتم المزني وعائشه رضي الله تعالى عنهما حديث ابي هريره قد خلف عبد الحميد بن سليمان في هذا الحديث مخالفت قريش عبد الحميد بن سليمان قد يزيد فرواه قليس بن سعد بن عجلان عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال محمد حديث ليس اشبه ولم يعد حديث عبد الحميد محفوظا اغه محفوظ نه دشمیرله وبه قال حدثنا محمد بن عمرو قال اخبرنا حاتم بن اسماعيل عن عبد الله بن مسلم بن هرمز عن محمد بن سعيد بن عبيد دوار بچی نو مین و نبی حاتم المزنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جاکم کل شراشی تاست من تردون دینہ اراسو چی دین خوخوئی و خلقہ و اخلاق خوخوئی فانکہو نبن النساء ورکسر زنانا الا تفلو تدسن کوئی اگر از مالو بملو دولتنو فتمائی جن من تنمورئی نشیب فتنا پدمکت یو فساد قال یا رسول اللہ دیوید اللہ رسولا وَإِن كَانَ فِيهِ اگر قد کس شئی لکا کموال دمال لے او دم کفات تے قال اذا جاکم من تردون دینه و خلقه فانکهو ثلاث مرات درفیوئی اذا حدیث حسن غریب و ابو حاتم المزنی رضی اللہ عنہ له صحبت ولا عارف له نتیجر من دی صحابی مبارک لرا نبی کریم علیہ السلام و السلام غیر هذا الحدیث الى ود دی حدیث نبی الحدیث بغفار من فی جنو باب ما جا فی من تنتهو على ثلاث خصال باب دیکھو بیان دا کی چراغلی دا چا بارکی تم تہو علا ثلاث خلاص شنکا اور سرکی دیشی قدری اخویون و بیقا حدثنا احمد بن محمد بن موسیٰ قال احبرن ساکم یوسف الازرق قال احبرن عبد الملک عن اطوائن رحمهم اللہ عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المرأة تنتهو زنانا کر نکاح کی دیشی علا دین نحاد دید دین دو جنا شدیق دین داری دا ایمان دے تقوی اخلاق و جمالها او دید حسن دو جنا فعلے کبغات الدین لازم دی پتا چی دین وال لازم رونی سی طربت یداد دا حدیث در تمخیم تیر دا تربت یدا کمانا سوا وی تربت رجل دا افتقرا چی غریب شی او خارو سرکی وشی او اقرب آغا کیوئی کلا چی اغاس شی مالدار شی باو کدیمن جاری لکا جب دارا و دی فدی کی بخیر مقصد نی دا راغی یو بس دخلین خبر روزی و دی مانا مراد نی تربت یزاد لا سنن پخارو کنشا اپا دی باق کی حدیث دا عوف ابن مالک او دا عیشی و دا دلر نعمر و دا بی سید رضی اللہ عنہم نا حدیث دا جابر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باو ما جا فی النظر الى المخطوبتی بعد دیکھو بیان داو کی جرابلی دی فبارد نظر کولو کی غزن آنت چنکا پی غام ورد دیگی بس طریقہ آئے تو گوری و بیہی قرآن دسن آمد ابن منی خرابر اندو بی زائدتا قرآن دسنی عاصم ابن سلیمان عن بکر ابن عبداللہ المزنی عن المغیر ابن شعبا رضی اللہ عنہ خطب امراتا دد نکا پیغام لگئے خزیتا عن نبی علیہ السلام و تیری وجزنی لیا اور تو گورا فَإِنَّهُ بِشَكَدَ نَذَرْ أَحْرَا دیر لائق و مناسب دے ایودم بینکما چی موافقت و محبت برا استیش استاسو پمنسکی او پا باب کی حدیث دے دا محمد ابن مسلم آد جابر و دانس او رابی حمید و دابی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہمانا او دا مضمون پکن و روایات کراغے چه نظر الالمخطوبہ داراغلے نبی علیہ السلام کے صحابی رائے ویما نکاو کدی او زنانا دان سوار صلی اللہ حبیبی تاور تکتیلی او روینا ویلان شوار تاورا فین فی آیدن سوار شیم دان سوار پستر گو کی گوئے لکس نقصان وی دا حدیث امام مسلم امام احمد و امام نسائی ذکر کرے هذا دا حدیث دی باب حدیث حسن دا حدیث حسن نے وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ذهاب کړ بعض علماء دې حدیث ته وقالوا ليوا الى باس ان ينظر اليها باس نشته چې وګوري دې تا ما لم ير منها محرما ترسو چې د دین آداسي عورت وګوري چې حرام وي نظر دو وجهه ته کيو کفه لا سوتا مختا فقط زکدا دوارا داس عورت نو ومست سرغندولي سو سرغند دا نظر دا جمهور مسلک دے زکا حدیث کراغ لے وقد ذهب بعض اهل العلم الى الحديث وقالوا لا باس ان ينظر اليها ما لم ير منها محرما على قول امام احمد بن اسحاق وما نقول احرام يذهب بينكما احرام ان تدوم الموده بينكما تغدي مناسب بيش بشبش محبت فمن ساس دعاوك باب ما جاء في اعلان النكاح باب دې په بیان دا او چې راغلي دي د نکاح اعلان کول یعنی شهرت کول چې نکاح او تل دې شي هغه مشهور کول او ویل قال حدثنا احمد بن ولي قال حدثنا هشام قال حدثنا ابو بلج بن محمد بن حاتب الجمحي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصل ما بين الحرام والحلال جداوال اغش دے پمند حرام و دحلال کی الدف نغار و گوری دف نغاری توئی او دف سنبل توئی چپاہ شہرتوشی والصوت او آواز یعنی آواز را پورتشی اعلان دا نکاوشی او خلقو کی ذکرشی او پر باب کی حدیث دے رائشی بی بی او دی جابر او دربیہ بنت معوزنا رضی اللہ تعالی عنہم حدیث محمد ابن حاتم حدیث حسن او ابو بلج اسمه یحیی بن سلیم ويقال ابن سليم ايضا محمد ابن حاتم قد راى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النبي كريم عليه السلام وهو غلام صغير او غا وهو غلام صغير او ذو وبه قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تفرمى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمى اعلنوا هذا النكاح اعلان كيد دي نكاح غرف اعلان نبرات دیدی که گواهان مکررولی دا بے واجب دی دا گواهان مفکی نکاو تر او قدین دریش تحار او مشعور کولی نو اعلنو کی دامر دے استحباب دے وجعلوه فی المساجد اگر دوی دانے کا پر جماعتنو کی یو برکت دا مکان دے یو جماعت دنو رزمکون ابا برکت رزمکر اجمعات کے خلق وی نو دیر و خبر شی وضربو علیه بالدفوف او غبر ای پدی تنبل ند جمعات نبار تنبل چرا نغار ای او اعلان پی کی لکا پخواب اعلان کا نغار کینو پتنبل هارا حدیث حسن غریم فی آدھا الباب حدیث ابن محبور انسواری دعف فی الحدیث دے پا حدیثو کی کمزور گرنول شین اوی سر بی مائمون اللذی یروی انبی نجیح التفسیر هو سقتنا وسقائیں وبه قال حدثنا عمید بن مسد البصری قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن ربيعة بنت معوذ رضي الله عنها روایت قرب فرمائی جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علی رب النشو ماتا غدا تبنیدی فا سبا چواد کرشو فمانا زنانا وئی تانا صلی اللہ تمہ کی تیرا شفرتی زنانا کل اللہ حبیب سنگا وردن نشودا پردین آکل و چاوید چاوید آد نزول دایت الحجاب نمخ کیوا علماء رکری حافظ ابن حجر رحم اللہ چدا خبر واضح شیر پا دلائل قویو چدا اللہ دا حبیب خصوصیت چیاغد اپردن زنانا سر خلوت کولے شو و نظر کولے شو ذکر اللہ حبیب انبیاء معصوم بھی دا سردار کوئی خود معصوم دے دیو جن ام حرام بنت ملحام داری کورتا بدا اللہ حبیب دن کی دو خوب دے کولو کلو تاری پسر کی سپگر لٹوری کی او دردر زنانا او دنبی علیہ السلام کو منس کس محرمیت نو اباو علماء دا حافظ سے دا قول رب کرے ایو جتن اللہ حبیب وردن نشن دے کی دانوں دنی چیلن مخصر گن کرے تیو کو تیرنا را غیرانا مخپٹ کرے نو بی پی سری آمور سریم ناسی و خلوطن لی جتن انتا وادو وادن کے خلق گن اگون ایکور دن لکر اس کو ایچ ما چنانے او آغای سنبلون غبول ندی که خلوط امو رادن نشو پم آقا سبا دبودی بیشی پم آبانی واد کرشو فجر سالا فراشی کینا سنما تو بستنی کا مجلسی کمینی پشاند ناستی سالمانا وجوی ریاتن سنا بالغی باشمانی دمسارو لنا زمون دا پارا یدردنا بزفوفهننا اغیخ پل تنبلون غبون ویمدبنا اوستائنی کوئے من دا چا قتل من آبائی چیشی دان کرشیو زمون دنی کننا پر از دا بدر الان قالت احداهم تردیشی اوپکی نیما شمانو کیوئے وفینا نبی یعلم ما فی غد فممکدا سے پیغمبر دے چپوئی کی پاغس چپ سبا کی فقال لها اللہ حبیب نیما شمیتا ہوئے اسکتی انہاری دی خبر نچکشا علم غیب خود اللہ خاصا او دو سبا پہالاتو اللہ پوئی بنی آدم ویدہ بدا کم داما کم چی سبا را دیا خور کی پروتوی وقولی اللذی کنتی تقولین قبلها وایہا چی لتو چی تاوید دینا مخیب شیعو دلی خدا سے خبر مکو چی پیغمبر قبیب پوئی وحالا حدیث حسن صحیح باب ما جاء ما يقال للمتزوج باب دې بیان ما کی چرغوی چې څو ویلې کی نکاح واده کوم کیتا ولی فرح ثنا قته غتو قرانا عبدالعزیز بن محمد بن شاهد بن ابي صالح انا دینه رحمه الله نبی هرره رضی الله تعالی عنه ان نبی صلی الله علیه وسلم کانو اذا رفع الانسان چی مبارکی دیو والقولا و دعا دے کل انسان تیدا تضوع یکر جباہ و آدھو کو کار دا سوی فرمائی بارک اللہ و بارک علیکا بارک اللہ و بارک علیکا او دا حدیث دی تنزیری شریف نے علاوہ سنون کتابن کی دا اثر آنے بارک اللہ لکا و بارک علیکا برکت دې درکې الله تعالی او برکت دې واجب پتا کی وجما بینکما فی الخير اجموال دراو تاسو په مان کې په خیر سره او په برکت حدیث دې خیر ابن ابي طالب رضی الله عنه حدیث او ابي هريره حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی ما یقول اذا دخل علی اهله باب دې په بیان دا او چې راغلی دي چې سبوای چې کله را داخل شي یعنی په خپل دی دیوانه په وی قال حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفیان بن عیان منصور عن سالم بن ابی الجعد عن قریب بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدكم يقطع سيرات اهله صحبته بالستر كيد قل اهل فرا قال ودعائنا بسم الله فرد الله اللهم جنبنا الشيطان الله ابك ساتھ من الشيطان وجنب الشيطان او بچو ساتھ دی شیطان نما غولا در زخمنا چیتی منترا کے فَإِنْ قَدْوَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا وَلَدًا کَفِي سَلَتُ لِيَ اللَّهَ فَمَنْدِدْ وِكِدَ بَشِي لَمْ يَدُرَّهُ الشَّيْطَانُ نَاغَتَبَ شَيْطَان زَرَرْ مَرَسَي او شیطان بَفِ مُسَلَّتْ كِيْنَا هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وصلى الله تعالى على خير